بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرح يا رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى تلفكية كتك منينو يا الإمام رحمه الله وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت نيتكيدي نكواميني كلا ألي تتب خبرنا تمتوم صلى الله عليه وسلم كتك يالي يتكوكوا بعد موتي قال الشيخ الفوزان حفظه الله من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر كتك انقوز ذا إيمان نكواميني سيكو يمشو وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم نسيكو هي imekariri kutajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ففي أول سورة البقرة قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون اتزام مانزو وسورة البقرة katika صفة ambazo الله سبحانه وتعالى amewasifu nazo waumini ni kuwa wao ni wenye yakini hawana shaka juu ya siku ya mwisho min sifati almuttaqin annahum yuqinuna bil yawm al akhir katika sifa za wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wao waamini siku ya mwisho والإيمان باليوم الآخر من البر نكوامين سيكو يمنشو نكتكويما أمبو الله سبحانه وتعالى أمتوامريشا قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كتاجي كتكويما كموامين الله سبحانه وتعالى نسيكو يمنشو فيؤمنون بالله واليوم الآخر وهمين ينكو مؤمن الله سبحانه وتعالى نكو أمين سيكو يمشو قال وتكرر ذلك في القرآن الكريم وسمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا الدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة واليوم الآخر نايمي كريري كتك قرآن نكويتو سيكو يا مشو كسباب هي دنيا ديو سيكو يا مانزو نواتو وتكففوليو ديو سيكو يا مشو وسمي يوم القيامة أو يوم القيامة وسمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين na ikaitwa siku ya kiyama siku watu watasimama kwa sababu watu watatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kufufuliwa kutoka katika makaburi yao watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha ar-rukn min arkan al-iman khalafa fihi kathirun min al-kafara na nguzo hii katika nguzo za iman wengi katika makafiri wameikhalifu na kuikanusha. Falkuffar alladhina bu'itha ilayhimun nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakfuruna bil yawmil akhir, wale makafiri ambao walitumilizwa kwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walikuwa ni wenye kuikanusha na kuikataa siku ya mwisho. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. مكفيري ولداي kuwa hawatafufuliwa, na mpaka leo hawaamini kuwa kuna siku watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, qul bala wa rabbi, waambie na apa kwa mula wangu mlezi, la tub'athunna, mtafufuliwa nyinyi, wala tunabbaunna au thumma latunabbaunna bima amiltum, kisha mtajulishwa kwa yale mliyoyafanya ulimwenguni. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo ni sahali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi yunkiru al-yawm al-akhir wa yunkiru al-ba'ath kafirun billahi azza wa jalla al-kufr al-mukhrij min al-milla لأنه جاحد لركن من أركان الإيمان ولأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بل لجميع الرسل. يلي أسيامين سيكو يمشو هو نكافر علي توك كتكو إسلام كسباب أمي كتانغوزو كتكانغوزو زا إيمان كسباب أمي مكذبيش الله سبحانه وتعالى نمتومي واكي bali amekadhibisha mitume wote. Mukadhibun lima ulima min ad-dini bid-darura, akadhibisha jambo ambalo lajulikana katika dini kwa dharura, hakuna asiyejua. Walaysa lahum hujjatun au shubhatun illa annahum yaqulun la yumkinu hadha, hawana shubha isipokuwa wao husema hili jambo haliwezekani, katika akili zetu haliwezekani. Liannana sirna rufatan wa idhaman faman yuhyi al-idhama wa hiya ramim, tushakuwa mchanga, mifupa pia ile huyayuka katika mchanga, nani awezaye kuhuisha hii mifupa baada ya kuwa ishaoza. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا, أنتو شكوا مفوبا سيس شكوا متانغا وطيا كتك أرضي هذي تتلت وتينا أبيا. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون, tukifa tukawa mchanga na mifupa hivi kweli tutafufuliwa sisi? Hiyo ndo hoja, hoja yao kubwa ni kwa hili aliwezekana. Ila ghairi dhalika min alayat, na nyingine nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala mitaja hoja zao. Yastabiduna qudrat Allah ala an yuhyi al-idhama wa hiya ramim wa an yu'idaha wa hiya turab, hili ni jambo la mbali kabisa. Mifupa ikisha hoza na mwanadamu akisha kuwa mchanga, hivi waweza kweli kufufuliwa? Wayakuluna itu biabaina in kuntum sadiqin, walikuwa wakimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ni kweli tutafufuliwa, babu zetu washakufa wale, hebu tutoleeni mmoja awe hai tumwone. يتحدون الله فيقولون إذا كان هناك بعث فآباؤنا ماتوا فأحيوهم ونحن ننظر إلى ذلك إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Sema ikiwa kuna kufufuliwa, basi baba zetu na babu zetu walikufa, hebu wahuisheni na sisi tuwaone. Tuleteeni baba zetu na babu zetu walilofariki, ikiwa nyinyi ni wakweli. Toeni mmoja. Allahu jalla wa ala akhbara annahu la yughayyiru sunnatahu subhanahu min ajli isti'jalil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa habari kuwa habadilishi njia alizoziweka kwa sababu ya maneno ya makafiri. Eti kwa sababu makafiri wasema kiyama kisimame hapo hapo, kila kitu kishawekwa na wakati wake. Allahu qadha bi annahu la yakunu al-ba'th illa fi waqtihi. Allah shapitisha kuwa kiyama na kufufuliwa hakutasimama isipokuwa kwa wakati wake maalum aujua yeye. Fala yuajjiluhu min ajli isti'jali al-kafirin. Kwa hivyo hilo jambo hata lifanya haraka eti kwa sababu makafiri wasema kama ngweli fanya, ili mtachezeana nyinyi kwa nyinyi huko. Nyinyi wanadamu mweza kuchezeana, kwa sababu kama mkweli fanya ndio ile mtu atakufanyia, lakini usimfanyie habari kama hizo. Allah subhanahu wa ta'ala, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la raiba fi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Waambie Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewapa uhai mkaishi katika ulimwengu, kisha atawafisha, kisha atawakusanya siku ya kiyama ambayo haina shaka, lakini wengi katika watu hawajui. Fallahu qadha bi anna al-ba'th lahu mi'ad la yataqaddam wala yata'akhkhar. Allah atupa habari kuwa kiyama na kufufuliwa kuna wakati wake maalum, hausongei wala haurudi nyuma. Wallahu jalla wa ala la yastafizuhu ahad. Huwezi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala utaweza kumfanyia istifzaz kuwa fanya kama waweza, fanya kama waweza, kisha akusikilize wewe. Wala yughayyiru wa'dahu wa tawqitahu subhanahu wa ta'ala min ajlihim, wala habadilishi wakati aliuweka kwa ajili ya kufara. Wakadhalika yatahadawna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqulun mata qiyamus saa, mata qiyamus saa. Walikuwa kimchallenge mtume sallallahu alayhi wasallam wakimwambia kama ni kweli hicho kiyama kitasimama lini, hebu tupe tarehe. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. كيف وتكجواني وكتجاني قيامك تسماما توم سلم أنبيه وأنبيه الحمد لله علم يجنبهيلو هكونا ألينايو اسفكوا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وكوليزا واتو كوسو قياما نليني وانبي مجوزي ووكتي واكني الله سبحانه وتعالى بكياك. فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. Kiyama kitasimama lini hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtume yoyote anayejua wala malaika. Kwa hivyo leo mkituletea tahlilat, kuna wenda wazimu eti wapige pige usayansi wao, wasema huu ulimwengu utaisha 2023, sio 2010, 2015, kila siku wasonga mbele tu. Mpaka watakufa watakuja wengine, kila siku wasonga mbele tu. Hakuna anayejua kiyama kitasimama lini, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falamma sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi hadrati ashabihi qala akhbirni 'ani as-sa'a qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Yaani ana wa anta sawa li'annana la na'lamuha لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام علي موليزا متومز سلم بريم وصحابة حديث جبريل معروف علي كوجة كتك سورة بن آدم كتك مصالي علي وليزا علي وليزا كوس قيامة نليني متومز صلى الله عليه وسلم كان بيميمي نبيوي sote ni sawa katika hili jambo, hakuna anayejua ni lini kiyama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ma hiya faidatuhum idha arafu waqta qiyamiha. Sheikh al-Fawzan anasema kisha hebu tujiulize, kuna faida gani wewe wapata kujua kiyama kitasimama lini? Faida gani wapata? Laysa lahum faida fi hadha, hawana faida yoyote katika hili. إنما الفائدة في الاستعداد والعمل. فائدة يكون منتو كجياندانا كفاني عمالي كواجيري يسكوه. وأما متى تقوم الساعة فهذا ليس لهم فيه فائدة وإلا لبينه الله لهم. أما قياما ليني هل جامبها ونفايدة نالوها لا سيفيو الله أنجيليز قياما ليني كما كنا فايدة دنياكي كواهو. ولكن هذا من باب المكابرة والعناد كن كتك كبر عناد وليكوناي كفار. وإلا فمعلوم أنه لو جاءك أحد وقال إنه مقبل عليك عدو إن لم تستعد للقائه وتحذر منه سوف يقتلك ويأخذك. تشكري مفانو lau kama atakujilia mtu akwambie kuna adui yuko njiani yuaja, na akikupata atakumaliza na atakuchukua, hal min alhikmati annaka taqul mata yati hadha aladu, je ni katika hikma kumwambia yule mtu unayemwamini huyo adui yuaja lini? Hadha laysa min alhikma, hii si katika hikma, wala min alaql, wala si katika akili timamu. Alhikmatu an tastaidda wa takunu ala uhbati listi'dad mata majaa. Hikma ni kuwa wewe ujiandae, uwe umejiandaa kikamilifu wakati wowote atakapotokea adui huyo. Kadhalika qiyamu saa, hivi ndivyo ilivyo siku ya kiyama. Alhikmatu annaka tastaidda, hikma ni kuwa wewe ujiandae kwa ajili ya siku hiyo, iwe itakuja leo, itakuja kesho, itakuja kesho kutwa, si muhimu kwako. Muhimu je umejiandaa? Ndiyo yule bedui alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mata saa, kiyama ni lini? Qala, wa madha a'adatta laha, na wewe umeandaa nini kwa ajili ya kiyama? Sababu hili ndio muhimu. Sio muhimu kwa kwewe kujua ni lini, muhimu ni kuwa umejiandaa vipi kwa ajili ya siku hiyo. Ama waktu qiyamiha fadha leysa laka fihi maslaha min karibin au baid. Ama kujua ni lini qiyama, hili huna maslaha nalo, kwa karibu wala kwa mbali. Wa in adri aqaribun am baidun ما توعدون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا. نتوما صلى الله عليه وسلم منيه هجوي كو قياما كشفيك كقريبو كيكمبالي يه منيه هجوي. ولا احد يعلم هذا الا الله جل وعلا. هكون انا يجوهيلي اسبقوا الله جل وعلا. لحكمه اخفاها عن جميع خلقه. وحكمه امبايو امي فيتشا viumbe wake wote hawajui. La ya'lamuha illa hu, hakuna anayejua kiyama ni lini isipokuwa yeye peke yake. Qala kadhalika min shubahihim annahum yaqulun hadhihi al-ajsam sarat turaban nakhira haitha kunna 'idhaman nakhira fa kayfa ta'udu fiha al-hayatu ba'da an kanat nakhira wa ramiman. Hii mifupa ikishakwisha, ikishakuwa hakuna tena huyu mwanadamu, ni mchanga, vipi tena aweza kuregeshwa upya? Hii ni katika hoja eti watoa wao pia. Allah subhanahu wa ta'ala asema, waqalu aidha kunna idhaman wa rufatan inna lamab'uthuna khalqan jadida. Na katika aya nyingine, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Istab'iduna hadha. Allah jalla wa ala radda alayhim birudud. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi kwa rudud mbali mbali katika kitabu chake. منها أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى. يلي ألي وومبا موانزو أنا ويزو وكو رجيش أوبيا من باب أولى. الذي يقدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نا الله سبحانه وتعالى ndiye alianzisha umbile la mwanadamu na atamrejesha tena upya, wa huwa ahwanu alayhi. Na kule kumrejesha ni rahisi zaidi kuliko kumvumbua, sio kama ingelikuwa kuna gumu katika hayo. فالله عز وجل كل شيء عليه هين. Kila kitu kwake yeye ni sahali. ولكن هذا من باب ضرب المثل للعقول. katika kupigia mifano Allah subhanahu wa ta'ala ili akili zao waelewe kile wanachoelezewa. فالعقول تدري ان الاعاده اسهل من البداءه او من البداءة. akili zafahamu kuwa kule kurejesha ni sahali zaidi kuliko kuanza. bimaana ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba na kabla ya hapo hamkukuwepo, je, atashindwa kuwaleta tena upya? Ingelikuwa haiwezekani, basi isingeliwezekana kuwaumba tangu mwanzo. falau yati shakhsun wa yasna'u jihazan murakkaban min adawatin wa masamir wa min ashiya haila wa daqiqa. Kwa mfano akaja mtu akatengeza chombo, kile chombo amekitengeza misumari na vitu ambavyo vahitaji utulivu sana, dakika jiddan. Thumma ba'da dhalika yantaqidhu hadha aljihaz wa yatashattatu wa yataqatta'u kull adatin ala hida wa kullu mismarin ala hida, alaysa alladhi rakkabahu fil awwal qadirun ala an yurakkibahu bi sur'atin marratan thaniya. Aljawabu na'am, لأنه عرفه وعرف مكان كل أداة ومكان كل مسمار. فالمهندس الذي ركبه في الأول سهل عليه أن يعيده وينظمه من جديد. هذا من ناحية العقل. تزامكم فانمت وكفنبوة شومبو كلي شومبو كتنجز موانزم بكمشو. Huyu muhandisi injinia alipomaliza kile chombo kikaharibika, kila kiungo kikatoka, je, huyu alikitengeza kukirudisha upya hawezi? Bali ni sahali zaidi kuliko mwanzo, sababu sasa ashajua kila msumari mahali pake ni wapi, kila waya ule mahali pake ni wapi, atarejesha vile vile ilivyokuwa. Hii ni katika akili. Alladhi bada ash-shay qadirun ala i'adatihi min babi aula, yule alianzisha kitu kukiregesha tena upya ni sahali kwake na ana uwezo kufanya hivyo. Walihadha qal wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, nasiya anna Allah khalaqahu min al-adam. Mwanadamu atupigia sisi mfano akasahau yule aliyemuumba mwanzo. qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, kibri, imifupa kishaoza, nani aweza kuihuisha? Allah subhanahu wa ta'ala kawajibu na kusema, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, yule aliyeumba mwanzo kabisa umbile hilo ana uwezo wa kuleta tena upya. Wa huwa bikulli khalqin alim, subhanahu wa ta'ala, mjuzi wa kila kitu, mweza wa kuumba chochote anachokitaka. فالذي قدر على البداء على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى, يلي أليويزا كوانزا بس أويزا كوريجيشا من باب أولى. هذا في نظر العقول, وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء, ولكن هذا من باب إفحام هؤلاء. إني كتك كتب يا كيلي, لكن يا الله نمويزا وكلا كيتو, لكن كتك كشندا hoja yao hawa makafiri, Allah akawajibu kwa jawabu hili. Wakadhalika Allah jalla wa ala ihtajja bi annahu yuhyi al-ardha ba'da mautiha, pia Allah subhanahu wa ta'ala ametoa hujja kwa yeye huyuhuisha ardhi baada ya kuwa imekufa. Fa anta tamurru ala al-ardhi hamida laysa fiha shay. Sasa hivi kuna ukame, si ndio? Ukipita maona vile kulivyokauka, ardhi haina kitu, jangwa, vumbi tupu. Jarda bayda laysa fiha ay ud au ay waraqa, hakuna kijiti wala kijani. Fayanzilu alayha alghayth, kisha Allah teremsha mvua. Thumma tarbu wa tantafiqu tabaqatuha thumma tatafattaqu 'an an-nabat ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور والثمار وكانت في الأول جرداء يابسة. Mvua ikiteremka wakuta ile ardhi yaanza kutoa nini, mimea. Baada ya muda mfupi kila sehemu yawa rangi ya kijani, imeenea kila mahali rangi ya kijani. Na mwanzo ilikuwa ni ardhi ambayo haina chochote, haina uhai. Man alladhi a'adaha wa ahyaaha, ni nani aliyeihuisha hii ardhi baada ya kuwa ilikuwa ishakufa? Alladhi qadira ala ihya'il ardhi qadirun ala ihya'il ajsam, yule aliyeweza kuihuisha hii ardhi ana uwezo wa kuhuisha miili. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا. يلي أليوزك ويحييشه أرض بعد يكوفة أنا ويزكم حييش منادام. فهذا من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. إني كتك ألامنا دليل زكوى الله سبحانه وتعالى أتوففوه نادام بعد يكوفة. دليل إكواز هي أرض مكوفة كيش يتوكى مميا بعد يكترم كنفوة. قال ثم هذه الحبة اليابسة إذا ساقها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن ورق وعن سيقان ثم في النهاية يكون لها سنابل وتثمر وهي في الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيب. تزام تيمبي ليو وكيلا تيمبي إلي كوندي نوبكي أنداني نكيتو كيقومو توكينو حيوتي, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakifanya kachipuka mmea kikawa mpaka ikawa ni mmea ambao baada ya hapo patikana matunda katika mti kama ule. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, ikiwa hili jambo aliona Allah hivi hana uwezo wa kuhuisha kilichokufa. Fanutfatu mithlu al-badhra نطفة من الماء يخلط فيها ماء الرجل وماء المرأة ثم تتحول إلى علقة أي إلى دم, ثم تتحول الدم إلى مضغة أي قطعة لحم, ثم تتحول قطعة اللحم إلى أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواس thumma tunfakhu fihi ar-ruh. Tizama mwanadamu, anza ni tone la manii na upande wa mke na mume, kisha polepole damu pande la nyama, mpaka hutoka huyu mwanadamu ambaye aliyekamilika, ana macho, masikizi, yuzungumza, ana moyo, ana kila aina ya kiungo kinachohitajika kwa huyu mwanadamu. Thumma yuhyi, kisha Allah humhuisha kumtia roho. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, huyu mwanadamu hakuwa ni kitone cha manii. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Ikiwa Allah amekutoa katika tone la manii, leo atashindwa kuhuisha yule aliyekufa? فالذي قدر على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى إلى إنسان، هذا الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحيائه بعد موته. يلي أليومبا هو يمنى دام كتو كمانا نماجي يموم نمك أنوزكم حيش بعد يكوفا. وإذا كانوا يقولون إنه yadhi'u fil ardi wa yatafattatu, wengine usema lakini atapotea katika ardhi, atakuwa ni mwenye kuvurujika katika ardhi, haonekani tena. Fa Allahu jalla wa ala yaqul qad alimna ma tanqusu al ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Allah yuwajua ile ardhi kiasi kinachochukuliwa katika mwili wa mwanadamu, na kila kitu kiko katika kitabu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka. فالتراب الذي تحول من هذا الإنسان يعاد لحما ودما وعظاما كما كان، هذا الرفات يعاد ويتكون كما كان ولا يضيع منه شيء، حتى ولو فني كله وصار ترابا فهناك شيء لا يفنى وهو عظمة يسيرة وهي عجب الذنب لا يفنى ومنه يركب خلق الانسان. mwanadamu akaoza mwili mzima, kuna sehemu katika mwili wake ambayo haiozi, kuna kifupa katika mwanadamu hiki hakiozi, kitabakia ila kiyama saa. Ajibu dhanab, kifupa ambacho kiko chini kabisa katika uti wa mgongo wa mwanadamu, ni kigumu sana, hakiozi, kile kitabakia vile vile, na Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa mwanadamu kutoka hapo. ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في حق الله جل وعلا، وأنه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة، خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم وهم يعملون، ومنهم أو ومنهم من يعمل أعمالا صالحة ويموت ولا ينال من جزائها شيئا، ومنهم من يعمل أعمالا قبيحا ومعاصي وكفرا وإلحادا ويموت ولا ينال من جزائه شيئا، هل ينتهي عند هذا؟ الجواب لا. ikiwa tutasema hakuna kufufuliwa baada ya mauti, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wamnasibishia kufanya upuzi, kuwa amemuumba mwanadamu akamleta kisha khalas, hakuna chochote. Kuna wale waliofanya amali njema hawatalipwa kwa khairi walioifanya, na kuna wale waliofanya uovu. Hebu leo mtu akwambie mimi mwivi, mimi ni mwivi mkubwa, jambazi, hebu nithibitishie kuwa huu jambazi wangu mimi utanidhuru, utamwambia nini? Hakuna hoja utampa. Ukimwambia utashikwa na polisi wewe, atakwambia polisi wako mfukoni, mtawalipa wataondoka. Wacha polisi, hata mawaziri na maraisi wa kumfukoni hapo, sababu mimi nitaikunu mkubwa mafia, hakuna kama mimi. Hakuna njia ya kumtishia huyu mtu isipokuwa kumwambia iko siku wewe utafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kule mbele hakuna wamfukoni, kule utalipwa. Na atafanya uovu wake atakaofanya, kuna wengine ufanya uovu mpaka akaondoka duniani ameishi katika utajiri mkubwa hagusiki, Taib huyu hata lipwa yani, khalas yuenda tu hivi. Amedhulumu, ameua, amenyang'anya huyu, amefanya kile alichokifanya, kisha silipo chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah. Jawabu lake ni la. Hadha fihi ta'nun fi adli Allah jalla wa ala. Ukisema hivyo itakuwa watia dosari uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Afanaj'alu almuslimina kalmujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Hawezi kuwa sawa waumini na waovu. Allah la ja'alu almuslimina kalmujrimina, yani kulluhum yamutun wa la yanaluna min jazaa amalihim shay'an, wote watakufa kisha hakuna mtu atalipwa kwa amali yake. La, wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar am naj'alu alladhina aamanu wa 'amilu s-salihati kal-mufsidina fil-ardh am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Haiwezekani, hii ni dhanna ya makafiri kuwa Allah ameumba mbingu na ardhi batilan, kuwa ni upuzi. Hii ni dhanna ya makafiri, na Allah hawezi kumfanya mu'min akawa sawa na muovu kafir. Kila mmoja atakula jaza yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu mtu waue watu wote atakaowaua leo, kwa mfano wale marais ambao hushtakiwa waliua wakafanya uovu, huwa jaza yao nini? Jaza yao nini? Kwa mfano mtu kama Hitler aliua watu wengi, sio, katika Mayahudi. Wasema aliua Mayahudi milioni 6, sio? Aya, Hitler mfano wewe umempata leo, kaambia hamhukumu Hitler huyo. Utamhukumu vipi? Utamua. Ameua na yeye auawe. Taiba akiuawa, huwa amelipa watu wangapi katika wale milioni 6? Mmoja, si ndio? Ukiua mtu mmoja na yeye auawa, si ndivyo? Taib, na wale waliobakia wale, nani atawalipia? Waliobakia wote nani atawalipia? Leo mtu auwe watu 20 kwa mfano, uambie huyu ameshikwa, sema huyu hukumu yake ni auawe. Sawa, muue. Umemuua, umelipa wangapi katika wale 20? Mmoja peke yake. Wameua watu 20, wewe ukimuua ni nafsi kwa nafsi moja, wale 19 nani atawalipia? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamwadhibu aliyefanya dhulma kwa kadri ya vile alivyofanya ile dhulma yake. Na ikiwa ni mushrik kafir, atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Sio eti ngozi yako ikishakwisha basi ushasevu, basi kwisha, kama hapa ukiuawa kwisha. Wapewa tena nyingine, uzidi kuadhibiwa. Allah aweza kufanya hivyo. Fala yakunu fihi ba'thun wa jazaa kama wanavyosema wao, la jazaa lilmuhsin ala ihsanihi wala lilmusii ala isaati. Hadha min babi al-abath anna Allah yakhluqu khalqan wa yatruku wala yasiru lahu natija wa ya'maluna a'malan sayyi'a aw saliha wa la yakunu laha thamara wala natija. Hadha min al-abath wa min babi at-ta'ni fi adalati Allah. Kusema hivyo ni katika kutia dosari uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumnasibishia upuzi ambao hana. Kumalizia, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq la ilaha illa huwa rabbul 'arshil karim. Ta'ala Allah an dhalik. Allah ametakasika kutokana na hilo, an yakuna khalaqa hadha al-khalq ويتركهم يموتون ولا يصير لأعمالهم نتيجة. كوا أوومبت كيش وايش وافي ولا أكون نتيجة كتك أعمال الزوزفانية. لا. ولا يتميز المؤمن من الكافر كسيونا تفوت بين مؤمن وكافر. لا. بل ربما يكون الكافر منعما في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر. بل وين ريولي كفير يكن يعميك كتك هي الدنيا نيني كفير na aasi aishi katika hali mzuri. Wa yakunu almu'min mudayyiqan alayhi fi hadhihi ad-dunya, na mu'min akatiwa dhiki katika hii dunia, maskini hana kitu. Wala yanalu min jazaihi shay'an, kisha alisubiri akamwabudu Allah kisha silipo chochote. Hadha yalzamu fihi at-ta'n fi 'adalati Allah jalla wa 'ala, Hii ni kama kutia dosari uadilifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yalzamu alayhi annahu khalaqa al-khalqa abathan la natijata li'amalihim, na lazimu kusema kuwa Allah amewaumba viumbe kwa upuzi wala kuna natija katika amali. Fahadha min at-ta'ni fi hikmatillahi jalla wa ala, huku ni kutia dosari hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi adlillahi subhanahu wa ta'ala, na katika uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala watia dosari. Fahadha min adillatil ba'thi ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. إذن كتك دليل إذا كوات وتفوليوة أمزتاج الله سبحانه وتعالى كتك سيمبالي مبالي كتابو شاكي. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة تكرر ذكره في القرآن الكريم. كوكو أميني سيكو يمشو ننجوزو كتك نجوزو زا إيمان ستة إليو كريري كتك كتابو شا الله سبحانه وتعالى. Nimerefusha leo sana kwa sababu hii maudhuu imefungamana na ameieleza Sheikh Al-Fauzan kwa kirefu sana, na sikupendelea nikate mara mbili. Kwa hivyo tumeimaliza walillahi alhamdu wal minna, tukija tuzungumzia maudhuu nyingine. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.